Пацы запас і на чарзе перадача Сергея Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. У ёй працяг гутаркі з філолагам Вячаславам Бярэнічам пра тое, што з сябе ўяўляе так званы польскі дыялект на віленшчыне. Давайте зараз пагаворым пра польскую мову віленшчыны, так? Вы як лінгвіст, соцыялінгвіст, які вывучалі доўгія гады віленшчыну. Як польская мова выглядае там сёння? Ці моцна яна адрозніваецца ад польскай мовы у Польшчы? Ці існуе польскі фальклор на віленшчыне? Вот такія пытанні мяне цікавяць. На ўсходніх тэрыторыях, якія ў польскай літаратуры было прынята называць крэсы ўсходні, ўсходнія перыферіі, эту тэрыторыю на ўсходзе за границами этничной Польши, повстало и існує два таких основных диалекта периферийных. Это паўднёва-усходні на украинском субстрате, он узник ранее значно, и паўночна-усходні, який узник на территории Белоруссии, Литвы и частцы Латвии, в Латгалии теперішній. Яны вельми моцно адрозніваюцца, тому что там основой з'являлася украинская мова на поўдні, тут з'являлася белорусская мова. Белорусская менавіта мова. Польские гаворки ёсць на Беларусі, у Литве и у Латгалии, але весь гэты польский диалект мае у своей основе основный уплыв. Это белорусский, тому что это была мова Великое князство литовское, и это подтверждает еще, что славянизация балтов ішла праз беларусізацію. Тому даследчыкі адзначваюць, мы і польскія даследчыкі, што ў гэтай мове ёсць аснова беларуская, вельмі многа уплываў літоўскіх, яны ж ёсць і, дарэчы, ў беларускай мове таксама. Ну і падставай гэтай польшчызны віленскай, які я называюць, з'являлася не польский, а этничный диалект, континентальный диалект, скажем, как мазовецкий диалект, великопольский, малопольский и так далее, а менавіта вариант литературной мовы, агульнопольской мовы. И она была основой, якая успрымалася. И на эту основу, покольки примали люди, для яких родной была белорусская мова, або, скажем, литовцы, якія были князі, ці шляхта, яны таксама яе ведалі. Дык от асноўным уплывам, які напластаваўся ў гэтай мове, быў беларускі. Таму паўночна-ўсходні варыянт польскай мовы, які называюць польшчызна-літэвская, то агульна і літаратурная мова Міцкевіча, скажам, мова Ожешковай і другіх пісьменнікаў, Яна Хоцькі, яна з'яўляецца мовай літаратурнай. А народныя гаворкі, якія паўставалі ў шляхецкіх засцянках, скажем, аколіцах, асабліва потым з паловы, а паланізацыя, трэба сказаць, што пачалася ў пачатку 19-го, але асноўны працэс этой паланізацыі сялянства на сумежжы цяперашняй Беларусі і Літвы адбываўся, пачынаючы з другой паловы, а нават у другой палове. Стымулом была адмена прыгоннага права. Калі селянін пачуў сябе свабодным і захацеў быць чалавекам пісьменным і гаварыць не горш, чым гавораць паны. От, дарэчы, як і зараз сітуацыя ў Беларусі з рускай мовай. Так што гэты варыянт мовы моцна адрозніваецца і мае сваю спецыфіку. Існуе фальклор польскі на віленшчыне ці не? Трэба сказаць, жніўныя песні так, там... Даўняга фальклору, ось такого традыцыйнага, скажам, як у беларусаў, або у літовцаў, або нават у палякаў на тэрыторыі этнічнай Польшы, такого фальклору не існуе. Але фальклор на вілічні польскі фальклор існуе. Гэта песні, ну, з циклу мелаша. Гэта песні такія, якія, ну, адбіваюць такое ўже жыццё недзе 19-го стагоддзя. Іх ёсць шмат, мы запісалі іх больш 30, але гэта не традыцыйныя, не даўнія песні, якія характэрны для карэнных этнасаў Літвы, Беларусі або самой Польшчы. Таким чином мы можем признать этих людей поляками, бо основной визначальний фактор сьогодні – это їхня свідомість. Нельзя переконаного человека у тим, що він поляк, гвалтить і доводить йому, що він не поляк. Але тим не менш, ми повинні ведать витоки, національні витоки этого населення на Віленщині, так? Безумовно так. Я так само лічу, що свідомість чоловіка і його переконання у тим, что он належит до того або иншего культурного осяроддзя, ну, может сведчить про его и принадлежность национальную, скажем, теперь. Это справа этих людей. Але, коли говорить про корень, про то, что, откуль походить, так вот, я б сказал, что эта территория, про якую мы говорим, это, перш за все, балтская, в значной мере белорусская у теперешнем уже значении, тому что вельми ранний уплыв, вы поглядите, ассимиляция балтов, сколько у нас на Беларуси этих прозвищ. Но и уже третья ступень, как бы третье напластование, это переход успримания мовы, а ему помогала римско-католическая религия. Треба сказать, что еще у 19-м стагодии існувала, і до сьогоднішнього дня існує ще таке переконання, що католицька віра – це польська віра, а православна віра – це руська віра. От коли про святи ми записували, говорять, ну, зараз руський Великдень, а польський був вже 2 тижні тому. Ось такое переконание допомагало этой свядомости. Треба сказать еще, что одной из причин такого массового переходу селян на территории теперешней Литвы и на белорусском сумежье было то, что, как вы ведаете, коли скасовали унию и записывали, ну, примушали переходить у православия этих уже былых унитов, так? И вот многие селяне, как позбегнуть переходу у православия, принимали католическую веру и записывались поляками. Ну а те, кто был католиками, вот по этому переконанию, что вера русская и вера польская, принимали вот ту позицию, какая есть. На закончение я хотел бы нагадать высказывание одного польского профессора про мову Адама Мицкевича. Имя этого профессора я зараз не памятаю, але памятаю, что он написал, что Адам Мицкевич из Беларуси у польскую литературную мову самым грубым чином и этим самым узвысил ее до небес. Правильно, правильно. А я вам еще скажу, нагадуючи вот нашу сегодняшнюю размову про самого Адама Мицкевича, что его попрокали критики польские как раз у тем, что он псує польскую мову ось гэтими провінціоналізмами литовскими. І отказуючи їм, я ще в молодості, он написав такі верш-пародію «Екс егі монументум», не монументум, відомо, а монументум спеціально там перекрутив. Я помнік собі узнес. Так ось, он пише, що неважно для його, що думають польські критики, важно, что его читают люди и особливо молодь у Литве. И як Мицкевич уявлял себе эту Литву. И он сказал так: «По отпонарский гур и ковна темных вуд, шежеще слава умов, аж за припечий бруд». И это он называл Литвой. От понарский гур Клявильниса, от темных вод Каунаса, аж за Прип'ять. Ось это то, что в объявлении Мицкевича было Литвой. И он сказал, что коли меня тут ведают, сеня для меня это вельми важно. Вот такая у нас с Вячеславом Вяренічем отбылася гуторка. В принципе, он не сказал ничего нового. И он просто подтвердил сегодняшние реалии на Виленщине и у Беларуси. И так само выклал досить белорусский погляд на проблему. Принамсі, не адмовіў, што віленскія палякі ў побыці карыстаюцца беларускай мовай. Вельмі важна, што такі аўтарытэтны навуковец заявіў, што на Віленшчыне адсутнічае польскі фальклор. Гэта хоць нейкая нам сатысфакцыя. Так званы паўночна-ўсходні польскі дыялект, які распаўсюджаны на Віленшчыне, Гарадзеншчыне і ў Латгаліі, сказаў спадар Вярыніч, угрунтаваны на беларускай аснове, а вытокі ягоныя не ў нейкім прыродным польскім дыялекце, але ў польскай літаратурнай мове. Іншымі словамі, штучны такі наватвор. Некалькі разоў Вячаслаў Вярыніч згадваў вызначаную навукоўцамі мяжу 14-го стагоддзя паміж балтамі і славянамі. Як на маю думку, дык якая розніца, дзе была тая мяжа ў канкрэтным стагоддзі? Быў час, калі нават на Смаленшчыне жылі адны балты. У прынцыпе, так званая славянізацыя балтаў не што іншае, як этнагенез беларусаў. Наіўнасць сцвярджаць, што Віленшчына ў пачатку другога тысячагоддзя была балцкую. Некалькі стагоддзяў раней цэлая тэрыторыя Беларусі была такою. Адкуль браць адлік? У пачатку перадачы ўжо ішла гаворка, што беларусы і палякі маюць супратлеглыя погляды на польскую праблему Віленшчыны і Гарадзеншчыны. Прызнанне таго факту, што вырашальную для вызначэння нацыянальнасці з'яўляецца самасвядомасць, як ні круці, гэта польскі погляд на праблему. А якім мог бы быць сёння беларускі погляд, рэальны погляд? Выглядае, што тут трэба весці мову пра стратэгію. Погляды ў нас нармальныя. Іх толькі што цудоўна выклаў замежны член-карэспандэнт Польскай акадэміі навук Вяцяслаў Вярэніч. Адказ тут, на маю думку, мог бы быць такім. Палякі Віленшчыны і Гарадзеншчыны – гэта вяскоўцы, сяляне. А сялянам уласцівы канфармізм. Згадайма, як заключэнне Берасцейскай уніі не выклікала ніякіх пратэстаў на вёсцы. Троху пабунтавалі толькі мяшчане. Палінізацыя 19-го стагоддзя была ўцёкамі ад расейшчыны ў Беларусі з аднаго боку і перайманнем панскіх звычак з другога. Селянін ніколі не быў самастойным у сваім выбары. Ён заўсёды ішоў за нейчым прыкладам. Затое ён быў вельмі прагматычным. У 19-м стагоддзі сталіца краю, Вільня, гаварыла па-польску. Чаму ж віленскі селянін-беларус мусіў адстойваць сваю простую мову? Беларушчына не паспела стаць прывабнаю і прэстыжнаю, ёй не далі такую стаць. І гэта вынік вельмі сур'ёзнага змагання суперных нацыяў у нашым краі. Змаганне паміж нацыямі і дзяржавамі ніколі не бывае высакародным і інтэлігентным. Нацыі і дзяржавы хцівыя, драпежныя і агрэсіўныя, адхоплівае кожны столькі, колькі можа. Беларусы патрапілі захапіць найменш, але тое сёе яшчэ маюць. І мусяць даць рады хаця б гэтаму. Бо гэта троху смешна і няўцямна назіраць тым жа палякам ці літувісам. Зрусіфікаваная і абяскроўленая сялянская нацыя паміж Дняпром і Бугам, замест таго, каб дбаць пра тое, што мае, спрабуе яшчэ і давесці палякам і літувісам, што Беластоцчына і Віленшчына спрадвечна беларускія абшары. А там яшчэ ёсць і Смаленшчына. Добра, ведаема пра гэта. Тыя абшары сапраўды беларускія, але нашто гаварыць пра гэта палякам, літувісам і расейцам? Беларушчына яшчэ мусіць стацца прывабнаю, каб яе выбіраў беларускі ж селянін. Нават той, які ўжо жыве ў горадзе. І нават той, які ўжо паспеў запісаць сябе палякам. Не даводзьма беларускім палякам, што яны беларусы. Некалі мне давялося гутарыць з адной жыхаркай вёскі Варашылкі на Мядзельшчыне. Яна лічыла сябе палячкаю, і ў пацверджанне таго факту, што іх вёска знаходзіцца на польскай тэрыторыі і што ейная мова ёсць простую польскую моваю, расказала, як у 39-м годзе прыйшлі саветы, і новыя ўлады вывесілі абвестку з запрашэннем на гутарку. Яна сказала мне, што ў іх ніхто не ведаў такога слова «гутарка», маўляў, гэта беларусы прынеслі з усходу. «А як жа ў вас гэта называлася?» – запытаўся я. «Бяседа», – з гонарам адказала упэўненая ў сваёй польскасці і ў польскасці гэтае слова «кабета». Гэты абсурд, вядома, цяжка трываць, і з ім цяжка мірыцца. Але трэба. Прыклад тых беларусаў, што ёсць, павінен будзе стацца прывабным для астатніх насельнікаў краіны. І няважна, як мы гэтага даможамся. Сергей Абламейка, Прага. Гэта была перадача Сергея Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году.